अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे? जब तुम कहोगे जुम्मे रात को। हाँ हाँ आधी रात को। कहाँ? किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते? नहीं मैं आई हूँ छुपते छुपाते। देर कर दी बड़ी, जरा देखो तो घड़ी। उफ़ो मेरी तो घड़ी बदल है। तेरी ये अदा मुझे पसंद है। देखो बातें बातें कर लो जल्दी जल्दी, फिर ना कहना भी आई अभी जल्दी। तो आओ पास बैठे पल दो पल। आज नहीं कल। क्यों क्यों? आज नहीं कल, ये तो एक बहाना है, वापस घर भी जाना है। कितनी जल्दी ये दिन ढलते हैं। हाय टाटा, अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे? जब तुम कल मिलो या परसों। परसों नहीं नरसों। कहाँ? इसलिए तेरा रंग गोरी, हमारी पकड़ी गई है बस चोरी। अच्छा राम जाने क्या हुआ, कैसे हुआ ये गजब मेरा चल जो जरा ढल गया, सारी दुनिया को पता चल गया। कैसे खेलेंगे अब आंख मिचोली, ले जाके मेरे घर से मेरी डोली। तेरे घर वाले ना कर दे इनका। सब है तैयार, सब है तैयार, सुन ले फिर दिल की फरियाद, बस बाकी शादी के बाद। दिया देखो दी जलती है। अच्छा अच्छा तो हम चलते हैं।